Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bugün de ibret aldın mı programımızda? Allah nasip etti, bize sağlık, sıhhat, afiyet verdi. Huzurlarınızdayız. Sizlere merhabalarımızı, selamlarımızı çoktan ilettik bile. Efendim ibret aldın mı programlarımızda? Bir süredir biliyorsunuz kıssaların izini sürüyoruz. Kıssaların izini sürerken de gelip dayandığımız kapı Hazreti Adem'in kapısı. Adem'in şahsında aslında bize neler söyleniliyor, neler hitap ediliyor, o hitabın içinde bize düşen neler var, onları almaya çalışıyoruz. Özellikle Bakara suresi 30. ayet ve ilerisinin izini sürdüğümüzde Rabbimizin meleklerle yaptığı mükalemenin bizim hayatımızdaki karşılığını geçtiğimiz programda konuşmaya çalıştık. Orada hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife kılacağım, bir halife tayin edeceğim diye başlamıştı. Bunun karşısına da meleklerin anlamak saikasıyla, efendim hissiyle, arzusuyla fesat çıkarıp kan dökecek birini mi yaratacaksın demişti. Ardından da meleklerin işte kendi vazifelerini hatırlattığını söylemiştik. Bir tanesi tesbih, tahmid, hamd. Tesbih ardından takdis demiştik. Bu üçünü zaten hocam çok detaylı anlatmıştı. Ardından da şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim diyerek orada Rabbimiz kendi ilmine gönderme yapıyor. Ve gerçek halife olmanın yolunun hamd, tesbih ve takdisten geçtiğini ve ancak ilme talip olmak şeklinde olacağını, başka türlü hiçbir efendim üstünlük payesinden bahsedilemeyeceğini söylemiştik. Burada meleklere üstünlük değil, aslında insanların kendi arasında meleki sıfatları kazanmak suretiyle efendim bir erdem kuşanması, hikmet, irfan, ilim bunları kuşanması insanileşmesi anlamındadır dedik. Bir aşağısındaki kısmı hatırlarsak meleklerin de sürekli Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena dediğini burada ifade etmiştik, söylemiştik. Buradan şu çıkıyor aslında, oradan bir noktaya geçiş yapacağım. Efendim her türlü ilim faaliyetinde, öğrenme faaliyetinde eğer Sübhaneke yani tesbih amacı, tenzih amacı gütmüyorsanız, la ilme lena diye başlayıp haddinizi bilmiyorsanız, orada mevziinizi, konumunuzu tayin etmiyorsanız, la ilme lena da bilmiyorum var melekler. Buradan işte gurur çıkıyor, kibir çıkıyor, ego çıkıyor, zulüm çıkıyor, fesat çıkıyor, kan dökücülük çıkıyor. Yani aklın ve kalbin eylemi olan ilimle meşguliyette eğer la ilme lena bilinci, la ilme lena bilinci yoksa buradan efendim çıkan sonuçlar son derece yıkıcı oluyor. Bunun için herhalde felsefenin ve bilimin şahikasındayken Batı dünyasının nasıl kan kustuğunu 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda seyrettik, gördük. 50 milyondan fazla insanın hunharca birbirine zalimce nasıl katlettiğini gördük. Stefan Zweig diye bir yazar var, müntehir yazar biliyorsunuz. İnsanoğlunun bu kadar gaddar olabileceğini, bu kadar bilgiden, bir ilim hakimiyetinden sonra bu kadar gaddar olabileceğini hiç tahmin etmezdim diyor. Ve belki intiharının sebeplerinden biri de bu. Yani la ilme lena bilincini meleklerin şahsında tekrar hatırlamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi kıymetli hocam, gevezeliğimi affedin. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bazen böyle haddimizi aşıyoruz, doğrudur, affediniz. Hayır, iki programın birleşmesi adına bu bağ zorunlu. Zorunluydu. Teşekkür evet. ediyorum. Şimdi bir başka husus daha var ki bu da kilit noktalardan biri. Tıpkı bu meleklerle Rabbimizin konuşması gibi, oradaki hikmetler gibi bir şey daha var. Allah Adem'e isimler öğretti. Bütün isimleri öğretti. Ondan sonra sonra da eşyayı meleklere gösterip eğer iddianızdaki o iddia hani yarışmak, rekabet şeklinde bir iddia mıdır filan diye hani hep meal veriliyor ama böyle bir iddia değil de başka bir şey olabileceğini hissetmemiz lazım melek olduğu için. Doğruysanız bunların isimlerini bana haber verin demişti. Melekler de biz seni tenzih ederiz. İşte Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena ilahir. Şimdi hocam bu isimleri öğretti. İsimleri öğretti derken işte bu taş, bak bu ağaç, bu kuş, bu ay, bu yıldız. Böyle anlaşılıyor. Yani eşyanın bardak. Hatta bütün isimler diye. Bütün isimler diye. Bir de öyle. El esma'e külleha. Külleha. Bütün isimleri öğretti deyince sanki Hazreti Adem'e o gün Cenab-ı Hak Evet. Şimdi diyelim ki bugün buradaki bu koltuğu da öğretmiş koltuğu oldu. Koltuğu da öğretti. Nesnelerin isimlerini. Kamerayı öğretti. Televizyonu böyle algılanıyor. Böyle algılanıyor. Halbuki öyle değil. Halbuki öyle değil. Onu evet. Siz arz edeceksiniz. İkincisi, Esma o gün Adem'e talim edildi de bugün bana talim edilmiyor mu? Yani bugün Rabbim bana Esma'yı nasıl talim ediyor? Bütün isimleri şu anda da el an talim ediyor olması lazım. Nasıl hani şekilde diye. Evet. Böyle suallerim var. Şimdi Yusuf Bey, o Hazreti Adem'e Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri öğretmiş olmasında konu önce Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiğine dikkat çekmek bir defa. Yani gerçek muallim Allah-u Teala'dır. Eyvallah. Bir önceki vurgu budur. Çünkü meleklerin o anlamda işin hikmetini sorması, yani biz hamd ediyoruz, tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz ifadelerine karşılık Cenab-ı Hak, evet siz bunları yapıyorsunuz ama halife tayin edeceğim varlıkta bunların bulunmayacağı zannınız doğru bir zan değildir. Nitekim ben istersem sizin dışınızda başka varlıkları da pek çok yönden sizden farklı kılabilirim. İşte mesela bir deney ortaya koyuyor. Hazreti Adem'e isimler öğretiliyor. Burada öğretilen isimlerin bir isim öğretmek için önce o şeyi göstermek lazım. Uh-huh. Yani bir şey yokken ortada onun adı olmaz. Uh-huh. Onun için ayette buyuruyor ki Alleme Ademel Esma'e Külleha. Allah Adem'e bütünüyle isimleri, Esma'yı öğretti. Sümme aradahum alel melaiketi. Sonra onları meleklere arz etti. Şimdi aradahum. Aradahum. Onları, onları arz etti. Alel melaiketi meleklere. Şimdi buradaki hum zamiri çok önemli. Hı-hı. Neye önemli? Eğer her şeyi isim olarak öğretti anlamına gelseydi, oradaki zamir hum olmayacaktı. Sümme aradaha olacaktı yani. Onları, o nesneleri, o varlıkları. Öyle değil ama belli ki gene insan olarak hum zamirinin karşılayabilmesi için varlığın insan olması lazım. İnsanlar yarattı Allah-u Teala. Aradavum alel melaiketi. Onları meleklere arz etti, gösterdi. Fekale dedi ki enbi'uni bi esma'iha ulai. Hadi bakalım şimdi siz bunların esmasını, bunların isimlerini bana haber verin bakalım. Öğretmek Allah'a aittir. Talimin adresi Allah'tır. Haber verme işlemi ise insanlara nispet ediliyor ya da meleklere nispet ediliyor. Enbi'uni orada nebe. Evet var. Nebe kökünden geliyor. Ondan sonra o haber verme fiili daha sonraki ayette Hazreti Adem'e de nispet ediliyor. Enbi'hum bi esmaihim felemma enbe'hum bi esmaihim. Adem'e dedi ki onların isimlerini haber ver onlara söyle. O da haber verince bu defa melekler dediler ki Cenab-ı Hak meleklere dedi ki Eleme kulleküm ben size dememiş miydim inni alemu gaybes semavati vel ardı. Göklerin yerin gaybını ben bilirim. Tabii. Ve alemu ma tübdüne ve ma küntüm tektumun. Ortaya çıkardığınız ya da içinizde sakladığınız ne varsa hepsini en iyi ben bilirim diye meleklerin o varlıkların isimlerini bilemediklerini hani imtihanla ortaya koydu. İmtihan etti, imtihanla ortaya koydu. Belli ki oradaki esma kelimesine bizim Türkçe'de kullandığımız manada hep bir nesnenin ismi olarak bakmak adı durumunda değil. Değiliz. Yani evet, esma-i haulâ'yı, bunların esmasını, esma kelimesi sümüv kökünden geliyor. Evet. Kök olarak. Sümüv ise değer, yücelik anlamına geliyor. Tabii. Özellikler anlamına geliyor. Bir insanı, Allah-u Teala insanoğlunu yaratıp, onun özelliklerini hadi söyleyin bakalım. Yani bu insanın ne tür melekeleri var? Hangi şeylerden meydana gelmiş? Bunların eğilimleri nedir? Yani kabahat işleyebilecek özellikleri nedir? Kemalata doğru yol alacak özellikleri nelerdir? Bunların şerefi hakkında, kıymeti hakkında, değeri hakkında hani bir şey biliyor musunuz? Yok. Niye? Çünkü bunları tanımıyorsunuz. Tanımadığınız varlıklar hakkında görünen kısmıyla ilgili kanaat sahibi olmak, sahip olunması gereken bilginin tamamı değildir diyor. Dolayısıyla çok güzel. Görünen kısmıyla ilgili bilgi sahibi olmak, tamamına dair bilgi sahibi olmak değildir. Özür dilerim hocam. Ben bir robot imalatçısı olsam, bir Japon olsam, son derece gelişmiş bir robot ortaya koydum. Bu robotu arz ediyorum. İnsanlara da diyorum ki, şu robotun sayın bakalım diyorum özelliklerini. İnsanlar sadece bana görüntüsünü söylüyor. Kolu var, bacağı var. Hayır, bunun bir programı var. Bunun içinde gizli yazılım var, donanım var. Efendim, hangi tuşa basıldığında neyi ortaya çıkaracağına dair hasiyetleri, hususiyetleri var. Yani onun görünmeyen kısmına aslında gönderme yapıp onu istiyorum. Evet. Yoksa sadece görüneni tasvir etmek bilgi ve isim değildir. Aynen öyle. Zaten işte Allah-u Teala bu ayetlerde meselenin gayb boyutuna dikkat çekiyor. İnni a'lemu gaybe semavati vel ard. Semavatın ve arzın gaybını ben bilirim diyor. Yani siz bilmezsiniz. Burada vurgulanan husus aslında meleklerin gaybı bilmediğidir. Meleklerin de onlara sunulan bilgi ne ise, ne kadarsa o kadarını bildikleri. Bunun ötesinde herhangi bir şey bilmedikleri, bilemeyecekleri, bilgiye konu asıl ne varsa onların gerçek bilicisinin sadece Allah-u Teala olduğu bu deneyle ortaya konulmuş oluyor. Önemli olan ve üzerinde tartışma yapılan işte Adem peygambere öğretildi, bütün isimler öğretildi. Hayır, bu değil. Verilmek istenen mesaj bu değil. Bu isimlerin öğretilmesi eğer bütün isimler, bütün varlıklara, mahlukata ait isimlerse onların o an yaratılmış olması lazım. Böyle bir şeyden söz edilmiyor. Daha çok meleklerin gördüklerinde hakkında arzu edilen düzeyde bilgi geliştiremedikleri bir yön ortaya konuluyor. Bu da hum zamiri kullanıldığı için insana ait özelliklerin tamamını meleklerin bilemedikleri mesajı burada veriliyor. Yoksa işte bu genelde bilindiği haliyle her şeyi işte yarattı, her şeyin ismini öğretti, melekler bunları bilmedi filan. Bu görünen halini meleklerin bilmemesi mümkün değil. Niye? Allah-u Teala yaratma eylemini onlarla yapıyor zaten. Dolayısıyla onların yani her şeyi dediğiniz zaman meleklerin bu defa hiçbir şey bilmedikleri ortaya çıkacak. Bu doğru değil. Tabii. Yani bu böyle bir imtihan olmaz. O yaratılanların somut tarafları değil ki onlar melekler tarafından zaten yapılıyor, yaratılıyor. Onların semavi tarafları. Evet, soyut tarafı. Yani soyut ulvi tarafları. Aynen şimdi öyle. Eşyanın bir somut tarafı var, nesnel, elementer tarafı var. Bir de semavi ulvi tarafı var. Yani gayba bakan anlamlı bir tarafı var. İşte o anlamlı tarafı bize Adem'e talim etti. Yani onun ruh kısmı. Evet. Sümüv kısmı. Sümüv kısmını bize talim etti. Aynen öyle. Yok. İşte orayı bilmiyordu. Çünkü o zamana kadar insanoğlu yoktu. Yani cinlere bakarak onların bazı özelliklerinden istifadeyle cinlerden hareketle insanlara bir görev biçmek ya da onların da yaşantılarında sürekli kabahatler işleyeceğini peşin kez onların kötü varlıklar olduğunu söylemek doğru değil. Çünkü insanoğlunun o gün yaratılan ilk nesil itibariyle henüz sorumluluk verilmeden belki bilgilendirme yapılmadan bir beşer olarak bir kavga edişleri, kan dökmeleri, bir fesatlık ortaya çıkarmaları henüz sorumluluk ya da ona ruh üflenmeden, yani o ruhu bilinç üflenmeden anlamında söylüyorum. Tabii. Çünkü Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Bu bir yani insanın hayatına anlam kazandıran değer anlamında söylüyorum. Cesetteki ruh gibi. Evet. Bu insana üflenmeden insanoğlunun yaptığı işte bir takım yanlışlıklara bakarak bunların hepsi böyle kabahatlidir. Bunlar bundan başka bir şey değildir. Algısına sahip olan meleklere Cenab-ı Hak insanoğlunun meleklerin bilmediği bazı özelliklerini sorarak onların evet biz bilmiyoruz. Sen bildirdiğin kadar biz biliriz. Başkası bizim için söz konusu değildir deyip imtihandan sonra bir özür beyanı ya da bilgiye karşı bir teslimiyet örnekliği o ayetlerde ortaya konuyor. Verilmek istenen mesajın esasında bu olduğunu düşünüyorum. Esma'dan kastın da nesnel anlamda yaratılan varlıklar ve onların isimleri değil, insanoğlunun onu semavi tarafıyla, ruhaniyeti tarafıyla ve meleklerin henüz bilemedikleri tarafıyla bir imtihanın konu edildiğini düşünüyorum. Ötesi ötesindeki şeyler bir takım spekülatif şeylerdir. Cevabında sıkıntı yaşanacak şeylerdir. Böyle bakılabilir. Esma kelimesinin kök itibariyle verdiği anlamdan istifade ediyoruz. Bir de kullanılan zamir, hum zamirinin verdiği, vermek durumunda olduğu manadan istifadeyle böyle sonuçlar ortaya koyuyor. Beni Adem olarak bana da Rabbim şu anda bütün varlıkları yaratıyor. Evet. Yani kün fe yekûn sırrı halen devam ediyor. Her an eşya, varlıklar, nesneler yaratılıyor. Yaratılarak bunların bana semavi taraflarını da Rabbim aslında öğretiyor. Aynen öyle. Sezgiyle, ilimle, tefekkürle, araştırmayla, tetkikle. Tabii sorunuz oydu aslında. Sözü evet. Oraya bir türlü getiremedim. Yani bugün esma bize öğretilmiyor mu? Yani Allah-u Teala o gün Adem'e öğrettiği şeyler, Adem peygambere aleyhisselam, bugün bizimle bu bilginin bir irtibatı yok mudur noktasına gelmeyelim. Çünkü o özellikleri, şimdi Kur'an bize bir insan tanıtımı yapıyor. Tabii. Psikolojik tahliller yapıyor. Fizyolojik tahliller yapıyor. Programların birinde insanın yaratılış özelliklerinden söz ettik. Onun manevi donanımlı hale getirilmesinden söz ettik. Hatta insana müstakil bir kitap dedik. İnsanla ilgili çalışmaların devam etmesi lazım geldiğini söyledik. Bu itibarla insana dair keşfedilecek her yeni şey aslında insanın hamuruna Allah'ın yerleştirdiği şeylerdir. Onlarla ilgili çalışma yapmak esmanın öğrenilmesi noktasında insanoğlunun da muhatap kılınması anlamına geliyor. Yani bu meleklere imtihan olarak, sembolik olarak önümüzde duruyor ama bu imtihanın bize yönelik tarafları da var. Yani ben hep özel olarak insanın kitap oluşuna dair bir bakışla bu meseleleri anlamaya çalışırım. İnsanın maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, psikolojisiyle, ruhuyla, cesediyle müstakil bir kitap gibi önümüzde durması itibariyle bundan daha öğrenilecek çok şey var bu insanoğlundan. Dolayısıyla o gün meleklere hedef bilgi olarak sunulan insana dair yüceliği ile ilgili konulardaki işte bilgisizlik, Allah-u Teala'nın onu insanoğluna siz bunları bilebilirsiniz. Adem peygambere sembolik olarak bunları öğretmişti. Onlar hedef bilgilerdir. Aha. Şimdi o bilgileri detaylı bir şekilde insanoğlu Kur'an'ın rehberliğinde ve insan kitabını esas alarak masaya yatırarak onun üzerinde çalışma yapması yani Allah'ın insanoğluna verdiği bir ev ödevi gibidir. Evet. Dolayısıyla imtihan orada bitmedi. O gün gaybı bilemeyen bir melek algısıyla Cenab-ı Hak bize eğitimde bulundu. Bugün de hakikatlerin farkına varma, hakkında bilgi verilen insanoğlunun özelliklerine dair çalışmalar yapma noktasında bu iş bir görev bilinciyle, ödev bilinciyle insanoğlunun önünde durmaktadır. Esmadan öğreneceğimiz çok şeyler vardır. İşin yücelik kısmıyla, maddesiyle alakalı da, bedenimizle alakalı da insanoğlu henüz bilinen şeylerin, bilinebilir şeylerin tamamını bilmiş filan değildir. Bunun bir mana kısmı vardır. Onun üzerinde çalışma yapmak belki mahşere kadar, kıyamete devam kadar edecek. İnsanoğlunun ev ödevi olarak devam edecektir. Hocam eşyanın da kendi içinde bilinme, gaybının bilinmesi açısından seviyeler vardır diye zihnimden geçiyor sizin tahlillerinizden. Şimdi herhangi bir şey, su, ekmek, hayat, toprak, her şey. Yani bütün o isimler derken oradaki küllün içine hepsini dahil edebileceğiz. Hı hı. Bunların da kendi içinde bilinmelerinin seviyeleri vardır. Şehadet görünürdükten gayba doğru giden de farklı seviyeler vardır. Yani gayb deyince tek bir gayb yok. Yani varlığın da kendi içinde farklı gaybi boyutları varmış gibi geliyor bana. Hani yerin gaybını bizim zihnimiz çok anlayamıyor. Göklerin gaybını anlayabiliyoruz, hani hissedebiliyoruz az çok da. Yerin gaybı, göklerin ve yerin gaybı. Şimdi şöyle, mesela bir insan bir ağacı inceliyor. Hı hı. Şimdi ağacı inceliyor, ağacı sadece görüntüsüne ibaret kılıyor. Bu birinci seviye, en temel seviye. Görüntü, ağaç dalları var, budakları var, yaprakları var. Daha sonra bunun bir boyut ilerisine geçiyor. Ağacın kendi içinde mesela simetrisi olduğunu fark ediyor. İşte dalın altındaki budakların şu özellikleri, özel bir yapıyla dizayn edildiğini fark ediyor. Bakın ikinci bir seviye. İşte üçüncü seviye ağacın bütün ormanla irtibatını keşfediyor. Ağacın manevi anlamına ilişkin bazı fikirler, tefekkürler üretmeye başlıyor. Sanki gittikçe incelen, rafine olan bir gaybi boyutu var. Şimdi Adem'e esmanın öğretilmesi derken, isimlerin öğretilmesi derken, o semavi derecelerin, aşamaların, bütün o inceliklerin aşama aşama öğretilmesi imkanından da bahsediliyormuş gibi. Bir hedef bilgi olarak düşünülebilir. Düşünülebilir. Yani kainat kitabı içinde bu geçerli, insan kitabı içinde geçerli, olaylar hani içinde geçerli, vaka. Ben insana dair özel bir yani konunun insan olduğunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissettim. Şunun için melekler o insanın sorumluluk kaldıramayacağı noktasında bir hikmetini sorma durumları vardı. Ona onlara, yönelik olarak. Evet, onlara sizin algıladığınız, gördüğünüzden ibaret değil. İşte bunun başka tarafları da var. Hı-hı. Yani muhtemelen Hazreti Adem'e onun diyelim meleki özellikleri, ruhi özellikleri noktasında o zamana kadar meleklere bildirilmeyen, onların bilmediği bazı hasaisini. Özelliklerini, hasretlerini ortaya koydu. O diyelim ki parçayı anarak bir bilgilendirme biçimiydi. Hı hı. Onun bütüne teşmil edilmesinin önünde bir engel yok. Tabii ki başka varlıklar da insanoğlunun inceleme alanı içerisinde bulunur. Tabii. Yani Esma'nın talim edilişine bütün mahlukat aslında her şey girer. Ama burada kullanılan işte yani bağlam itibariyle tartışma insanla alakalı olduğu için ve kullanılan zamir de insanı nitelendiren bir zamir olduğu için onun üzerinden bu açıklamaları yapma ihtiyacı hissettim. Anladım. Yani insanların melekler nezdindeki o derinliğini fark ettirmesi, sunması açısından vurguyu yaptınız. Evet. Şimdi hocam bu hamur belli ki daha çok su götürecek. Yani üzerinde epeyce konuşulur. Fakat birazdan bir ara vermemiz lazım. Arayı verelim. Verdikten sonra şu Adem cennetten nasıl çıkarıldı? Secde meselesi. Edip etmeme meselesi. Hı hı. Oraya doğru bir hafif geçiş yapalım diye arzu ediyorum. Münasip görürseniz tabii. Burada arzu edecekleriniz varsa mal memnuniye dinleriz onu inşallah. Tamam. Bir mola verelim inşallah. Peki efendim, kısa bir ara, tekrar huzurlarınızdayız inşallah.